Ветер свішча на гарышчы. Два дні цягнуліся вельмі доўга, але нарэшце ўсё ж мінулі. Мне не цярпелася залезці на гарышча і як след схаваць нашу таемную рэч. Я нават не паснедала, а Монкан з Ленай ўжо званілі ў дзверы. Яны выглядалі вельмі загадкава. «Пачакайце ў маленькім пакоі, пакуль я паем», – папрасіла я. «А пакуль можаце ўзяць з таемнай скрыні». «Што за...» – запыталася Мар'яна. «Нічога», – хуценька сказала я і запхала ўсю рыбу з талеркі ў рот. Монкан кажа, што можна памерці, калі костка з рыбіны захрасне ў горле. Але мама звычайна дастае ўсе косткі і робіць вельмі смачны яечны соус да рыбы. «Як прыемна, што ў цябе зноў добры апетыт», – сказаў тата. «Выпі трошкі малака», – папрасіла мама. «І не згубіце, калі ласка, ключ ад гарышча». «Не згубім», – запэўніла я. Ключ ад гарышча вельмі, вельмі вялікі. Звычайна нам не дазваляюць лазіць на гарышча, але мама разумела, што мне вельмі хочацца пагуляць пасля таго, як я столькі часу праляжала ў ложку. Мы забраліся па прыступках уверх. На гарышчы чамусьці пахла ежай. Монкан схавала таемную рэч у кішэні на ўсялякі выпадак, калі мы раптам кагосьці сустрэнем. Я ўзяла з сабой ліхтарык. Я ведаю, што на гарышчы часам знікае святло, бо я часта хаджу туды з мамай, калі яна развешвае там бялізну. На апошняй прыступцы было вельмі холадна, амаль як на вуліцы. Я пхнула жалезныя, рыпучыя і вельмі цяжкія дзверы. Было зусім цёмна, толькі дзесьці пад дахам праз шчыліны прабівалася крыху святла. «Той, у каго ліхтарык, ідзе першы», – сказала Лена. Мы ўзяліся за рукі і кратком пайшлі наперад. Данеслася аднекуль з даху. Тут заўсёды гуляе вецер. «Ой, як страшна», – сказала Лена. «Так, трэба, каб было страшна, калі мы хочам, каб гэта было сапраўднае таемнае месца», – упэўнена адказала Монкан. Яна лічыла, што Лена баязліўка. Раптам вецер пранёсся проста над нашымі галовамі. Халодны, моцны віхор. Закрычала я. «Мамачкі, прывіт!» – закрычала Монкан і моцна прыціснулася да Лены. «Ратуйце! Як страшна! Пабеглі ўніз!» – сказала Лена і заціснула рукамі вушы. «Вось уключальнік!» – сказала Монкан і запаліла святло. Слабы прамень асвятліў сцены. «Глядзіце!» – паказала я. Пад самым дахам адчайна махаў крыламі ў паветры голуб. Монкан адчапілася ад Лены. Мы выдыхнулі з палёгкай. У нашым доме шмат галубоў. І пад дахам, і на двары. Яны смешна раздзімаюцца і буркуюць, і зусім не баяцца нас. Але разлятаюцца ва ўсе бакі, калі мы выбягаем на двор. А вось гэты голуб спалохаўся. Ён махаў і махаў крыламі, а потым знік недзе наверсе між бэлькамі. «Здаецца, вылецеў вонкі», – сказала я. «Спадзяюся, бо гэта было вельмі страшна», – адказала Лена. «Ну, а цяпер нам трэба хутенька знайсці таемнае месца, каб пайсці ўжо адсюль», – сказала Монкан. «Пасвяці сюды, на сцяну». Мы пасвяцілі на сцяну і на кладоўкі. Усе, хто жыве ў доме, маюць на гарышчы маленькія кладоўкі. «Вось гэта нашая», – сказала я. Я пасвяціла ў сярэдзіну і ўбачыла нашыя валізкі, лыжы і скрыні з каляднымі цацкамі. Калі я паднімаюся сюды з мамай, я заўсёды хачу зазірнуць у гэтыя скрыні. Я хачу паглядзець, як там пажывае наш стары калядны гном. Напэўна, не так ужо і класна ляжаць тут цэлы год. Вось чаму ён заўсёды выглядае такім шчаслівым, калі яго ў калядны вечар ставяць на вялікую шафу. «Посвяці тут!» – попрасіла Мункан і паказала на цагляны комін. Лена падышла і паспрабавала выцягнуць цагліну. «Глядзіце, яна не ўмураваная». «Так!» Мункан і Лена расхіствалі цагліну, а я свяціла. Урэшце рэшт яна расхісталася. «Супер!» – сказала я. «Мы знайшлі нашае таемнае месца, схавалі таямніцу і паставілі цэглу назад». «Бачна, што цэгла крыху вытыркаецца», – сказала Мункан і нахмурыла лоб. «Мне здаецца, нічога страшнага», – сказала я. «Тут колькі цаглін расхістаныя, таму на гэта ніхто не зверне ўвагі». «Ну, тады добра, хай застаецца так», сказала Мункан. «Цяпер нам трэба паклясціся, што мы пра гэта нікому ніколі не раскажам. Наша звычайная клятва». Мы прыклалі рукі да таемнага месца і ў адзін голас прамовілі: «Гэта наша таямніца. Ніхто больш не ведае пра яе. І ніхто з нас пра гэта ніколі нікому не раскажа. Клянёмся». Мы самі прыдумалі гэтую клятву. У нас шмат сакрэтаў і таямніцаў, таму нам часта даводзіцца клясціся. Але ўсё ж гэта вельмі ўрачысты момант. «Цяпер трэба толькі крыху замесці сляды», сказала Лена і раскідала цагляны друз і пыл нагой. «Так, што яшчэ трэба зрабіць, а?» – запыталася Мункан. «Скласці мапу скарбаў, памятаеце?» Мы паглядзелі, на якой вышыні наша цагліна. Прыблізна мне па плячо. А таксама падлічылі, колькі крокаў ад дзвярэй да коміна і колькі да нашай кладоўкі. Лічыла Мункан. 16 крокаў ад дзвярэй і 4 ад кладоўкі, не забудзьце!» «Ну ўсё, пойдзем адсюль. Мне холодно», – прапанавала Лена. «А ўявіце, што тыя жалезныя дзверы раптам зачыняцца», – сказала я. Мы пабеглі назад і хутенька зачынілі за сабой жалезныя дзверы гарышча, а потым селі разам на падваконні на лесвіцы. Там было цёмна, і мы сядзелі, пакуль Лена і Мункан не пайшлі дадому. «Заўтра трэба будзе намаляваць мапу», – нагадала Мункан. – «Пакуль мы ўсё памятаем». «Зробім яе на памятай карычневай паперы, каб была як старая», – прапанавала я. «Так, і падпалім трохі паперу па краях», – згадзілася Мункан. «А калі згарыць?» – запыталася Лена. «Не згарыць», – запэўніла Мункан. «Галоўнае, не забыць, дзе тая цагліна, і дакладна яе намаляваць», – сказала я. Увечары я ніяк не магла заснуць. Ляжала і думала пра таго голуба. Мне было яго вельмі шкада. Над пагуку яго крылаў было чуваць, што ён вельмі спалоханы. Яго зачынілі. А што, калі ён не змог вылецець? Тады ў яго не будзе ані ежы, ані вады. І ён памрэ там, на гарышчы. А што, калі б я была там зусім адна і пачула, як хтосьці зачыняе дзверы? Калі б мне давялося сядзець там, слухаць вецер і мёрзнуць, пакуль не памру? Класна, што ў нагах спаў Прыкін. Я пагладзіла яго, і мне стала крыху лягчэй.